شروع کر دی، لیکن آخر یہ کتاب آپ کی شخصیت نے لکھی ہے، اور وہ شخصیت کون تھی اور وہ ان کا کیا اخلاص تھا، انہوں نے کس نیت سے یہ کتاب لکھی، کہ آج تک یہ کتاب جو ہے صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے ہی مدارس میں نہیں بلکہ عالم عربی کے مدارس میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو جو ہے ہم آج اس شخصیت کے بارے میں ہم آپ کو، کیونکہ ایک تو ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے اور امتحان میں نمبر لانے کے لیے، تو اس کے وجہ سے بھی چونکہ امتحان میں ایک سوال آتا ہے کہ مصنف کا نام لکھو، مصنف کی حالت لکھو، کوئی کون تھے اور کیا تھے، تو اس لیے بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ لیکن وہ تو ایک ایسی ہی چیز ہے، کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے، کیونکہ نمبر کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کو ابھی پوچھا جائے گا کہ فلاں کتاب میں آپ کے کتنے نمبر آئے تھے، تو وہ آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن وہ کتاب میں کیا پڑھا تھا وہ آپ کو یاد ہے۔ تو اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، انہوں نے محنت سے اور اس نیت سے، جیسا کہ ابھی آپ مقدمے پڑھیں گے کہ وہ کتنے مخلص ہے اور کیسے ہے، آپ پہلے آپ جو ہے وہ ان کے حالات دیکھ لیجیے۔ مختصر حالات صاحب ہدایت النحو، مصنف کا نام عثمان ہے، اور ان کا جو نک نیم ہے یا لقب ہے عثمان، لقب ٹائٹل بس فیمس بدنی سراج الدین، اور پھر لکھا ہے اخی سراج اودی سے مشہور ہے، اخی سراج اودی سے مشہور ہے۔ تو نام تو ان کا جو ان کے والدین نے رکھا تھا وہ تو عثمان ہے، لیکن ان کو جو لقب ملا لوگوں کے درمیان، اور جس لقب سے اور نک نیم سے وہ مشہور ہے، وہ سراج الدین یا اخی سراج اودی۔ اودی ایک علاقہ تھا ہندوستان کا، یا انگریزوں کے آنے سے پہلے ایک صوبہ تھا، اس کو اودھ کہتے، اودھ کا علاقہ۔ اودھ کے باشندے تھے، یعنی اودھ کے رہنے والے تھے، اس لیے وہ اودھی کہے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کے اسباق میں آپ کے ساتھی ہے، اس میں سے کوئی کبھی شیخ الحدیث بن جائے یا کوئی कोई बड़ा खतीब बन जाए या बड़ा इमाम बन जाए और मशहूर हो जाए पूरी दुनिया में, तो फिर लोग उसको पूछने लगे तो आप में से एक कहें कि ये मेरे दर्श के साथी थे और ये ऐसे थे और वैसे थे और दो पैसे थे। तो इस तरह इनके एक साथी है जिनका नाम है मीर खुर्द, मीर खुर्द, मीम या रा खुर्द, जो आपके दर्श के साथी भी है। तो वो बयान क्या करते हैं, मीर खुर्द के बयान से मालूम होता है आप लखनौती, लखनऊ की तरह लखनौती बंगाल के बाशिंदे थे, यानी बंगाल स्टेट रियासत बंगाल के बाशिंदे थे। वो कहते हैं उनके कहने के मुताबिक आप बहुत बड़े वली सेन, ग्रेट सेन ऑफ द टाइम और साहिब रियाजत थे। मशारिफ चिश्ता में आपका शुमार होते हैं। जो तसव्वुफ के चार सिलसिले हैं उसमें एक सिलसिला चिश्तिया है, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया। तो ये चिश्तिया जो सिलसिला है उसके दो मशाइख थे, उसमें से ये एक ये भी थे। गोया के वो उनको खिलाफत मिली थी चिश्तिया सिलसिले। अब वो बयान कर रहे हैं तो नाम आपका उस्मान था, लकब आपका सिराजुद्दीन या की ओजी है और ये और के रहने वाले थे इसलिए, और उनकी एक साथी मीरखुर्द है। उनका कहना है कि नहीं ये ओज के नहीं थे बल्कि ये बंगाल के रहने वाले थे। और जहाँ तक आपके स्टेटस का ताल्लुक है तो आप वक्त के बहुत बड़े वली अउलिया वलीमिन अउलिया अल्लाह थे और चिश्तिया सिलसिले में उनको खिलाफत मिली थी इसलिए मशाए के चिश्त में उनका उम्र। आगे वो बयान कर रहे हैं कि इन्होंने गोया अपनी जिंदगी को किस तरह शुरू किया और किस तरह ये उन्होंने हासिल किए। तो कहते हैं कि ये शुरू उम्र से बचपन से ही वो शेख निज़ामुद्दीन, मैं पढ़ता हूँ पहले फिर आप लिखना उसको, नव उम्री में शेख निज़ामुद्दीन अउलिया बदायूनी देहली की खिदमत में देहली पहुँचे। इन यंग एज ही वेंट टू द दिल्ली in the khidmat, in the service of the Sheikh Nizamuddin Awliya Muhammad Badayuni. Means he went to the Khanqa. And तो वहाँ गए खानका में, तो जो खानका में जाता है तो फिर वो शेख का मुरीद हो जाता है, तो उसको कहते हैं आपके हल्के इरादत में शामिल हो गए। So he must be took the bed or he just go stay. तो पढ़ने और पढ़ने और पढ़ाने का शौक तो उस वक्त से था, तालीम और तालुम का शौक उसी वक्त से था, मगर सब रोज इबादत और रियाजत और हजर सुल्तान मसाई के मेहमानों की खिदमत की वजह से उसका मौका ना मिल सका। तो जैसे बहुत से नौजवान पहुंच जाते हैं यानी यंग एज में 10 साल 12 साल 13 साल 15 साल 14 साल, लेकिन अब जब वो शेख के यहाँ जाते हैं तो वहाँ तो फिर वो इबादत करनी पड़ती है और मुजाहदे करने पड़ते हैं और फिर वो खानका में जो लोग आते हैं उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनकी मेहमान नवाजी करना, ये सब कुछ करना पड़ता है, तो उनको मौका नहीं मिलता था पढ़ने का या पढ़ाने का, लेकिन शौक तो था, तो वो तो खिदमत करते रहे, खिदमत करते रहे, कुछ पढ़ना वढ़ना लिखना विखना कुछ नहीं होता था। फिर जाकर के वो शेख को एकदम से ये हुआ, तो शेख ने कहा फिर हजरत सुल्तानुल मशाइख के ईमा व इशारे से इस तरह मतवज्जे हुए। तो ये जो शेख निजामुद्दीन अवलिया मोहम्मद बनी थी, उन्होंने इशारा किया और उनको मतवज्जे किया, तो फिर उनको जो है तहसील इल्म के लिए रियासपुर एक जगह है, और एक तो रियासपुर में हुए और मौलाना फखरुद्दीन राज जरादी की खिदमत में हाजिर होकर उनसे इल्म सिर्फ की मुख्तलिफ किताबें पढ़ी। तो गोया कि शेख के इशारे से कि अब तुम फुला मदरसे में चले जाओ, फुला उस्ताद के पास चले जाओ, फुला वहाँ जाकर ये किताबें पढ़ लो। तो ये जो एक फखरुद्दीन साहब है, उनके पास उन्होंने गोया के सर्फ पढ़ा। फिर उसके बाद सुल्तान मशाइख जो शेख थे, उनके दूसरे मुरीद थे, उनका नाम रुकनुद्दीन था। क्या? रुकनुद्दीन अंदरपति की खिदमत में जाकर के उनसे उन्होंने काफिया पढ़ा। क्या पढ़ा? और एक दूसरी किताब है ना हो कि नाम सुना नहीं सुना, मुफस्सल और कुदूरी पढ़ी और मजमूर बाहर, ये दोनों फिका की किताबें कुदूरी और मजमूर बाहर। तो वह ये नहवा में दो किताबें और फिका में दो किताबें पढ़ी। उसके बाद भी पढ़ने का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक के पढ़ते रहे पढ़ते रहे, अब जो है यहाँ तक के उलूम व फुनून में कामिल महारत हासिल करने के साथ फतवा नवेशी और तदरीस में भी कमाल पैदा कर लिया। यानी मशगूल रहे पढ़ने और पढ़ाने में, इतना एक्सपर्ट बन गए कि ये सब पढ़ने पढ़ाने के साथ, और एक्सेल हिमसेल्फ नाउ ही बिकम रीच टू दैट लेवल कि ही कैन राइट द फतवा and he was excel in the teaching. तो अब यहाँ कह रहे हैं कि एक साहब है वो खजीनतुल असफिया में का बयान है कि आप 6 माह के अरसे में इन द पीरियड ऑफ द 6 मंथ इस मकाम पर पहुँच गए कि बड़े से बड़े बे आलिम को भी आपसे बहसो मुनाज़रा की हिम्मत हो जाए। ये बरकत है उनकी रियाजत और शेख की तवज्जो और शेख की सोबत में रहना और शेख से दुआ देना, जिसकी वजह से उनका दिल साफ था। तो वो उन्होंने इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ही रीच्ड टू दैट स्टेज कि ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ द दीन कुडंट कम टू डिबेट विद हिम, हिम्मत न हुई। तकमील इल्म जाहिरी और तहसील खिलाफत के बाद पे, तकमील इल्म जाहिरी जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो फारिग हो गए तो तकमील इल्म जाहिरी हुआ, और फिर किसी शेख के यहाँ चले जाते हैं तो खिलाफत हासिल, और तहसील खिलाफत के बाद भी यानी उनको खिलाफत भी मिल गई और ये जो इल्म है उसको भी पूरा पढ़ लिया। उसके बाद उनके शेख ने जो है आप हजरत सुल्तानुल मशाइख की खिदमत में रहे और इबादत रियाजत के साथ तालीम तहसील जारी रखा। हजरत सुल्तानुल मशाइख के इंतकाल के 3 साल बाद बंगाल का सफ़र किया और बंगाल में आपको बड़ी मकबूलियत हासिल, आपकी बरकत से सारे बंगाल में ईमान और इरफान का चेहरा रोशन हो गया। शेख अलाउद्दीन तो वो कह रहे हैं कि after that he studied, he was even he got the khilafat but he was attached to the shaykh and he stayed in his khidmat and he still was continue gaining the knowledge. Or after the his shaykh passed away 3 years he went to the Bengal, and in Bengal he became very popular among the people there was